أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد dünkü kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Burada muradımız bazı kendini şeyhe nispet eden sapıkların bu sözlerinin küçük şirk hakkında olduğunu iddia etmeleri ve şüphe olarak şeyhin birinci fasılda zikrettiğinin ikinci fasıldaki küçük şirk olduğunu belirtmişlerdir. Allah sana rahmet etsin. Sen birinci ve ikinci fasıldaki küçük şirk olduğunu ve sözlerini baştan sona kadar açık bir şekilde gördün. Bunun hiç tevil gibi bir ihtimal daha söz konusu değil. Bu birçok yönden böyledir. Çünkü ölülere dua etmek, onlara kurban kesmek ve Allah katında onlardan şefaat dilemek, Allah'ın peygamberine nehyetmesi için ondan tövbe etmeyeni tekfir edip ona düşmanlık yaparak aleyhissalatü vesselam'a emredilmesi için gönderdiği büyük şirk budur. Selamlaşmayı emretmesi için gönderdiği büyük şirk budur. Onun şu sözü daha da açıkça ifade ediyor ki bu büyük şirkten ancak tevhid ile sorumlanan ve müşriklere Allah için düşmanlık yapıp onlardan nefret ederek Allah'a yaklaşandan başkası kurtulamamıştır. Bu beyandan sonra başka bir beyan var mıdır ki ancak bundan sonra inat vardır, o da sapıklıktır. Fakat şeyhin şu sözünü gözden bir tane geçir. Bu büyük şirkten ancak tevhid ile soyutlanan ve müşriklere Allah için düşmanlık yapıp onlardan nefret ederek Allah'a yaklaşandan başkası kurtulamamıştır. İyi düşün. İslam ancak şirk ehline karşı düşmanlık yapmasa dahi düşmanlık yapmaktır. O şirki işlemese dahi onlardan eğer böyle yapmazsa. Şimdi burada duralım. Orada tercümede biraz cümle mana düşük olmuş. Burada dikkat ettiyseniz 3 tane paragraf geçti. Üçüncü de neyi anlatıyor? İslam ancak neyle sahih olur? Şirk ehlinden beraatle, şirk ehlinden uzaklaşmakla sahih olur. Hep bunun üzerinde duruyor. Yani amaç şey değil, şirkten uzaklaşmak değil. Zaten Risale'nin konusu da bu değil. Onu başka Risale'lerinde, başka kitaplarında zaten sayfa sayfa işlemişti. Nelerin şirk olduğunu, nelerin İslam'dan çıkardığını. Bu Risale'nin yazılış amacı şirk ehlinden beraatin İslam dinindeki ehemmiyetini ve önemini anlatmak. O yüzden üzerinde tekrar tekrar kimin sözünü nakletmişti? İbnül Kayyım'ın sözüydü değil mi? Bu şirkten ancak tevhide dahil olan, tevhidle amel eden ve müşriklere buğz ve düşmanlık edenden başkası büyük şirkten kurtulamamıştı demişti İbnül Kayyım. O sözü söylüyor. Aynı sözü İbn-i Teymiye Rahimehullah bütün peygamberlerin ortak dini olduğunu söylüyor. Bunun bütün peygamberlerin ortak dini olduğunu söylüyor. Mecmuatül Fetava 2. cilt 128. sayfa diyor ki فَاِنَّ اَهْلِ الْمِلَى الْمُتَّفِقُونَ عَلَى اَنَّ الرُّسُلَ جَمِعُهُمْ نَهُ مِنْ اِبَادَةِ الْاَصْنَامِ Bütün Resuller, ama bütün Resuller baştan sona hepsi ne yapmıştır? Kavimlerini putlara ibadetten, yani Allah'tan başkasına ibadetten nehyetmişlerdir diyor. وَكَفَّرُوا مَنْ يَفْعَلُوا ذَلِكِ Bunu yapanları da tekfir etmiştirler diyor. Bakın bütün Resuller bunu yapmışlar. Hem şirkten nehyetmişler hem de şirki işlerini tekfir etmişler. وَاَنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَكُونُ مُؤْمِنًا Kişi mümin olamaz. حَتَّى يَتَبَرَّى مِنْ عَبَادَةِ الْاَصْنَامِ وَكُلُّ مَعْبُودٍ سِوَ اللّٰهِ Putlara ibadetten beri olmak ve Allah dışında ibadet eden diğer bütün şeylerden beri olmadıkça kişinin İslam'ı ne olmaz? Sahih olmaz. Kişi mümin olmaz. كَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى Allah'ın dediği gibi diyor İbn-i Teymiye. Ve sonra hangi ayeti getiriyor? Mümtehine 4. قَدْ كَانَتْ لَكُمُ اسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي اِبْرَاهِيمَ وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ Ayeti biliyorsunuz. وَقَالَ الْخَلِيلِ Sonra diyor Şuara suresinde 75 ve 76-77'de diyor Halil şöyle söyledi. Kastı İbrahim Aleyhisselam. اَفَرَائِتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ İbadet ettiklerinizi gördünüz mü? اَنْتُمْ وَآبَاءُكُمُ الْاَقْدَمُونَ Siz ve sizden önceki babalarınız onlara ibadet ediyorlar. فَاِنَّهُمْ عَدُوٌ لِي اِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ Onlar benim düşmanımdır. Alemlerin Rabbi müstesna. Burada ne çıkıyor ortaya? Gene müşrik kavmin Allah'a da ibadet ettiği çıkıyor. Diyor ya, sizin ibadet ettikleriniz var ya diyor. Sizin ve önceki babalarınızın. Onlar benim düşmanımdır. Ama o ibadet ettikleriniz arasında biri var. O düşmanım değil, o da alemlerin Rabbidir diyor. Bu ayetler önemlidir. Yani unutmayın. Şuara 75, 76, 77. Aynı lafzı, aynı ibareyi nerede görüyorduk başka? Zuhruf 26 ve 27. İnneni bera'u mimma ta'budune illellezi fatarani demişti değil mi? Ben sizin ibadet ettiklerinizden beriyim ancak beni yaratan hariç. Demek ki müşrik kavimler her zaman putlarıyla beraber Allah'a da ibadet ediyorlardı. Bugünkülerin 550 tane putuyla beraber Allah'a ibadet etmesi gibi. Evet. وَقَالَ الْخَلِيلُ وَهُوَ اِمَامُ الْحُنَفَى Halil dedi ki diyor o haniflerin imamıdır. Tabi burada Zuhruf 26-27'yi de getiriyor az önceki ayeti. اِنَّنِي بَرَاءُ مِمَّا تَعْبُدُونَ ayetini. اَلَّذِي جَعَلَ اللّٰهُ فِي ذُرِّيَّةِ النُّبُوَّ وَالْكِتَابِ Allah ki İbrahim'in zürriyetine kitap ve peygamberlik vermiştir diyor. وَاتَّفَقَ اَهْلِ الْمِلَلْ عَلَى تَعْظِيمِهِ Bütün din sahipleri İbrahim'in tazimine ittifak etmiştir diyor. Ondan sonra En'am suresi 78 ve 79. ayeti getiriyor. Ya kavmi inni beri'un mimma tuşrikun dedi ki ey kavmim ben sizin şirk koştuklarınızdan beriyim. İnni veccehtu vecihiye lillezî fatara's semâvâti vel arda hanîfe ve mâ ene minel müşrikîn. Ben yüzümü yerleri ve gökleri yaratan Allah'a çevirdim hanif olarak. Ben müşriklerden değilim. Biliyorsunuz bu hangi ayet? Kurban keserken Müslüman okuyacağı ayet. Müslümanlar kurbanlarını keserken kurban bayramında peygamberin sünnetidir bu ayeti okumak. İşte inni veccehtu vecihiye lillezî fatara's semâvâti vel ard ve mâ hanîfen ve mâ ene minel müşrikîn. En'am 79. ayet aklınızda bulunsun inşallah. Devam. Şeyh İbn-i Teymiye bunun için ikinada şunu nakletmeye dedi ki Ali bin Ebi Talib'e kim dua ederse kafirdir. Kim de onun küfrüne şüphe ederse o da kafirdir. Burada da duralım. İkna Hanbelilerin kaynak kitaplarından bir tanesi. Fıkıh kitabı normalde. Mürtedin hükmü babı var. Her mezhebin şeyhlarının, fakihlerinin yazdığı fıkıh kitaplarında mürtedin hükmü babı vardır. Şimdi yok da. Şimdi yazılan şeyhlerin kitaplarına bakın. Asrımızın irca ehlinin. Onlar da yazıyorlar fıkıh. Hiç öyle bir bölüm yok. Hiç öyle bir bab yok yani. Ufak böyle yüzeysel bir iki bir şey anlatıp geçiyorlar. Adam külliyat yazmış koca şeyde. Hani mürtedin hükmü babına bakıyorsun sanki utanmadan bir de bir paragraf yer ayırmış. Geçmiş yani meselenin üzerinden. Yani bizim müracaat ettiğimiz kadarıyla, Allah'ın bize öğrettiği kadarıyla gerek Şafiler, gerek Hanbeliler, gerek Hanifiler ki Hanifiler tekfir konusunda en katı olan mezheptir. Malikiler de dahil hepsi ne yapmışlardır? Hepsi mürtedin hükmü babında kişinin yaptığında İslam'dan çıkacağı onlarca ve yüzlerce fiil saymışlardır. Hatta Şeyh Muhammed'in torunu diyor ki 400 tane İslam bozan unsur vardır diyor. Bizim bu kitaplarda mütalaa ettiğimiz 400 tane İslam'ı bozan unsur vardır diyor. Hatta diyor bazı alimler 700'e kadar çıkarmıştırlar bunları diyor. İslam'ı bozan unsurları 700'e kadar çıkarmışlar. Hani bu asrın ilim ehli otursa, tevhid ehli bir İslam bozan unsur çıkarsa 7000 tane çıkartırlar herhalde. Hani şirk öyle artık yeryüzüne ne yaptı? Her tarafa yayıldı. Allah Şeyhülislam İbn-i Teymiye rahmet etsin diyor ki bu şirk öyle bir yayıldı ki diyor yeryüzüne, yeryüzünün altı, üstü, her yeri bu şirkle doldu diyor. Ve garipler vardı ki diyor onlar bunu inkar ettiler her zaman diyor. Onlar hiçbir zaman eksik olmadılar. Yeryüzü şirkle dolmasına rağmen o şirki inkar eden garipler hiçbir zaman eksik olmadılar. وَلَكِنَّهُمْ اَقَلُّ الْقَلِيلِ diyor. Ama onlar çok azınlıktır diyor. Azlığın azlığı yani. اَقَلُّ الْقَلِيلِ çok az. O koca topluluklar içerisinde yok denecek kadar azdırlar diyor. Allah şeyhe rahmet etsin. Burada neyden bahsetti? İknada neyi nakletmiş? Ali İbni Ebi Talib'e dua eden kafirdir. Onun küfründe şüphe eden de kafirdir diyor. Niye? Çünkü Ali İbni Ebi Talib'e ibadet etmekin manası nedir? Şimdi zahir ve hafî meselelerin sınırını anlatmıştık. Doğru mu? Nedir? Ali'ye uluhiyetten bir parça vermektir. Doğru mu? Yani Allah'tan başka Ali'yi kendine ilah edinmek demektir. Böyle bir fiil yapan adam. Bu adamın yaptığı fiil nedir? Şirktir ve sahibi de nedir? Müşriktir. Zaten açık söylüyor. Kafir olur. Onun küfrüne şüphe eden de kafir olur. Bu alimlerin işte takdim ettiği kafire kafir demeyen kafirdir kaidesi. Bu gibi nakillerle zaten nakletmişler. Yalnız tabii ki bu şartları var. Bugünkü tekfirci zihniyetin anladığı gibi bugünkü işte biz 20 kişiyiz, 10 kişiyiz. Yok işte bir tanesini biliyorum Suriye'de. Ben diyor dünyada tek Müslümanım bir karım var diyor. O da takiye yapıyor diye korkuyorum diyor. Yani artık böyle şeylere ulaşmışlar. Böyle neticelere ulaşmışlar. işte falanı ne diyorsun, filanı ne diyorsun diye diye öyle bir zincir gezdiriyorlar ki yeryüzünde kendilerinden başka hiçbir Müslüman kalmıyor. Bakın zincir burada şimdi şeyi izah edeceğiz. Yani bakın İbn-i Teymiye ne dedi? O Ali'ye dua eden kafirdir, ona kafir demeyen de kafirdir. Evet, bu hak bir kaidedir. Yani kafire kafir demeyen kafirdir. Bu bir ehl-i sünneti kullandığı kaidedir ama içerisinde ne yüklediklerini anlamazsak biz helak oluruz. Öyle bir kaidedir yani. Neyi irade ettiklerini anlamazsak iyâzu billah ayağımız kayar, hariciliğin kapısı bize açılır. Ebu Hüseyin el-Askalani el-Malatiyyü Allah ona rahmet etsin. Er-Raddu ala ehlil bila vel ahva adlı kitabı var. Hicri 300'de yaşamış kendisi. O vakitte vefat etmiş. Dönemin alimleri hep tezkiye ediyorlar onu. Yazdığı kitaba için diyorlar ki Allah ona rahmet etsin. Çok müfit bir kitap yazmış. İbni Kesir'in yine El-Bidaye ve Nihayesinde onu övücü sözler var. İmam Zehebi'nin Siyer-i Alam-ı Nubala'da. Kendisi bu zincir tekfiri, işte kafire kafir demeyen kafirdir, ona demeyen üçüncü ikinciye demezse dördüncü üçüncüye, beşinci dördüncüye, altıncı beşinciye, yedinci altıncıya, ilame la nihaye. Sonu yok yani. Sonsuza kadar götürenler diyor, Bağdat Mutezilesi'ydi diyor. İlk Bağdat Mutezilesi bunu ortaya atmışlar. Basra Mutezilesi de demişler, kafire kafir demeyen kafirdir. Üçüncü ikinciye kafir demezse fasıktır. Dördüncü üçüncüye demezse fasıktır. Beşinci dördüncüye demezse fasıktır. Altıncı beşinciye, yedinci altıncıya. İleme la nihai sonu yoktur. Fasıklık sonsuza kadar gider demişler. Bu yüzden diyor Ebul Hüseyin Bağdat Mutezilesi, Basra Mutezilesi'ni tekfir ettiler diyor. Çünkü niye? Onlar 3-4'ten sonra da küfrü götürüyordular. Basralılar neye götürdüler? Fıskı götürdüler. Zaten El Farku Beynel Fırak'ın yazarı Bagdadi fırkaları anlattığı kitabında anlatıyor. İşte hariciler, mürciyeler, mutezileler diyor. İlk cümlesi. Mutezilerin en temel özelliği hepsi birbirini tekfir eder diyor. Hiçbiri birbirine Müslüman demez diyor. Maalesef hani günümüzde bu usulsüz tekfirin yayılması neticesinde Türkiye'de insanların işte her bölgede üçer kişilik halinde kendilerini sadece Müslüman görmeleri sonucu Türkiye'deki mutezile akımın geldiği noktadır. Tabi bir de alimlerin nakillerini tatbik meseledir yani. Üç tane kitap okumakla da o tatbik anlaşılmaz. Biz sen diyeceksin ki sen mi her şeyi okuduğunda bunu naklediyorsun? Biz vardığımız neticeyi anlatacağız. Allah'ın bize öğrettiği kadarıyla nasıl alimler tatbik etmişler, nasıl şartlar getirmişler onu beğeneceğiz inşallah. Birincisi burada bunu şerh eden Ali Ferraç, biliyorsunuz Cehalet Özlü kitabının yazarı kendisi. İslam hukuku açısından cehalet kitabı var. Türkçe'ye çevrilen Kayağanlı Yayınları'nın bastı. Bu Risale'yi kendisi şerh etmiş. Burada diyor ki bazı şartlarla alimler bu kaideyi tatbik etmiştir. Bir, kişinin düştüğü küfür diyor üzerine icma edilmiş büyük bir küfür olacak diyor. Doğru söylüyor. Yani bizim okuduğumuz gördüğümüz de budur. Üzerine icma edilen bir küfür olması lazım. Hani kişiye bu kaidenin tatbik edilebilmesi için. İkincisi, bu küfrü işleyen kafirin küfrünün İslam dinine küfrünün bilinmesi zaruri olan meselelerden olması lazım. Asıl meselelerden. Yani mesela namazın terkinde Ebu Hanife ile İmam Şafii ve Ahmet arasındaki ihtilaf malum meşhurdur. Yani şimdi getirip o kaideyi onlara tatbik etmek olur mu? Haşa olmaz. Demek ki alimler her yerde kullanmamışlar bu kaideyi. Her küfürde de kullanmamışlar. Ama şöyle bir etüt edecek olursak, şöyle bir soru sorduğumuz zaman, adamın biri Allah'tan başkasına namaz kılsa, Ebu Hanife ile Şafii bunda veya Ahmet bunun tekfirinde ihtilaf etmişler mi? Hayır. Burası ne? İcmaidir. Bu ibadetin Allah'tan başkasına sarf edilmesidir. Ümmetin hepsi başından sonuna böyle bir adamı tekfir etmiştir. Şimdi ikinci bir boyuta geliyoruz. İkinci suvara geliyoruz. Adamın biri namazı terk etmiş. Neyden? Tembellikten terk etmiş. Vacipliğini ikrar ediyor. Ahmet'in yanında bu adam kafirken Ebu Hanife, Şafii'nin ve Malik'in yanında nedir? Müslümandır, fasıktır sadece. Bakın burada ne yapmıyoruz? Bu kaideyi tatbik etmiyoruz. Niye? Ümmet bu küfre icma etmemiş. Ümmet bunun küfür olduğunu herkes icma etmemiş. O yüzden burada bu kaidenin tatbik edilmesi batıl olur. Şimdi üçüncü bir suvara geliyorum. Adam biri var, üç vakit kılıyor, bir vakit kılmıyor. İşte dört vakit kılıyor, bir vakit kılmıyor. İşte İki gün beş vakit namaz kılıyor, üçüncü gün üç vakiti kaçırıyor. Öyle değil mi? Bu da bir terkin çeşidi. Peki bu da mı Ahmed'in tekfir ettiği adamlar grubundan? Yok. Burada da içtihat var. İbnül Kayyım'ın namaz kitabına bakarsanız inşallah orada görürsünüz kavilleri getiriyor. Burada da ihtilaf var. Bir grup buna da kafir derken o namaz zaten Ebu Hanife Şafii hiç böyle bir adam konuşmamışlar. Namazın vacipliğini ikrar etmesine rağmen tembellikten terk edeni tekfir eden Ahmed ve ashabı var ya. Onlar kendi aralarında bu sefer ihtilaf etmişler. Demişler ki böyle bir adam tekfir edilir mi? Bir grup demiş o Ahmed'in ashabından bu da edilir. Bir grup demiş edilmez. Yani sonuç itibariyle böyle bir küfür üzerine böyle bir kaideyi hiçbir alim ne yapmamış? Tatbik etmemiş. Şeyhülislam İbn Teymiye'nin zikrettiği İkna adlı kitapta bu icma olan üzerine mesele nedir? Ali İbn Talib'e dua etmek gibi uluhiyetin bir parçasını bir beşere vermek. Yani bugünkü rafizilerin tekfirinde ne yoktur? İhtilaf yoktur. Onlar kafirdir, onlara kafir demeyenler de kafirdir. İster bu avam olsun, ister bu alimler olsun fark etmez. Çünkü Allah, Allah'ın gönderdiği Kur'an tahrif olmuştur diye, sahabenin hepsi kafirdir diye, Ayşe ile Hafsa haşa Mekke'nin iki fahişesidir diye, Ömer ile Ebu Bekir haşa Mekke'nin iki tağutudur diye, ister avam olsun, ister alim olsun bunların hepsi kafirdir, onlara kafir demeyenler de kafirdir. Çünkü bunlar artık değil İslam'ı bilmekle, değil şer'i nasları bilmekle Yahudi Hristiyanların dahi sahibini tekfir edeceği sözlerdir yani. Yahudi Hristiyanlar bile yani Allah'ın gönderdiği semavi bir kitabın tahrif olduğunu söyleyeni kafir olacağını söylerler. Hepsi buna ittifak etmişlerdir. Veya BBC'nin yaptığı bir belgesele şahit olmuştum, izlemiştim. BBC İran'da Hümeyni devrimini anlatan bir belgesel yapıyorlar. Liderler diye bir belgeseli vardı. Orada Seyit Kutup'u falan da anlatıyordu. Hümeyni'ye gelmişti sıra. İran'da röportaj yapmışlar. Hani Hümeyni'yi ne kadar seviyorsunuz falan. Hazreti Hüseyin'e olan sevgiler onu anlatıyor. İşte aşure günleri diyor. Kerbela vakti diyor. İran'da her yerde diyor. Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilinin işte küçük bir tiyatro şeklinde yansıtılmasını görebilirsiniz. Böyle BBC'de anlatıyor. Kadın birine mikrofon uzatıyorlar orada. Sokaktan bir kadın çeviriyorlar. Diyorlar ya Hazreti Hüseyin ne kadar seviyorsun? Diyor ki o kadar seviyorum, o kadar seviyorum ki diyor. Bir gün diyor param yoktu diyor. Param bitmişti. Dedim ya Hüseyin işte bana işte para gönder, bana para ver. Sen ki sıkıştığında başı sıkışanların yardımına koşansın. Sonra diyor çekmeceyi bir açtım baktım ki orada diyor paralar var. Ağladım diyor. Hüseyin'i o kadar seviyorum ki olsa da sarılsam diyor. Ağlasam ona diyor sarılara. Yani bu artık şirk bunların kanına işlemiş. Bu kadın avamdan biri yani. Hani öyle bir şey olmuş ki bunların molekülleri bile artık müşrikleşmiş yani. Hani moleküller müşrikleşir. Hani bu tabir edilecek bir şey değil ama artık gerçekten aklı bile yitirmişler. Değil iman, akıl bile kalmamış bu insanlar. Allah iyi etsin. Allah bizi kurtarsın onların arasından salim bir şekilde. Devam inşallah. Eğer ona olan kinini düşmanlığıyla beraber şüphesinden dolayı hali böyleyse, kafir olursa onun Müslüman olduğuna itikat edip ona düşmanlık yapmayanın hali nasıl? Ha, burada duralım. Zaten hani kafire kafir demeyenin kafir olması meselesi hangi meseleye taalluk ediyor? Dostluk düşmanlık meselesine taalluk ediyor. O yüzden alimler insan imanını bozacağını söylemişler. O az önce bahsettiğim Ebu'l-Hüseyin'in sözü vardı ya. Yani bunlar söylerken de bu kaideyi tahmin etmiyoruz, ha, kötülemiyoruz. Bu kaide Ehl-i Sünnet'in kullandığı bir kaide. Ebu'l-Hüseyin el-Askalani el-Malatiyyo bu sözü söylerken, bu işte Mu'tezile, Bağdat Mu'tezilesi böyle dedi, Basralılar böyle dedi derken, bunu naklettikten sonra diyor ki, Ehl-i Sünnet, Mu'tezile ve Ehl-i Kıble'nin tamamı icma etmiştir ki kafire kafir demeyen kafirdir çünkü imanın ve küfrünün ne olduğunu bilmiyordur diyor. Yani illet bu, kaidedeki illet bu. Yani bir adam var mesela diyor ki Tayyip Erdoğan'a Müslüman. Ne anlıyoruz biz bu adamdan? Bu adam İslam'ı, şirki, tevhidi, imanı, küfrün ne olduğunu bilmeyen bir adam. Cahil, dinin cahili bu adam. Ayırt edemiyor yani mesele. Örnek adam diyor Deniz Baykal'a bir alim kafir demeden biz diyemeyiz diyor bir tanesi. Ya bu adam imanın küfrün ne olduğunu bilmiyordur yani. Yani bir iblis var kafir, zaten başka kafir yok. Vatandaşın biri diyordu bana İmam Zehebi de işte Muhyiddin İbnül Arabi'ye şey demiş, Müslüman demiş, tekfir etmemiş. Ben dedim İmam Zehebi kafirdir, öyle diyorsa. Sonra bir baktım Zehebi'nin kitabına yazıyor ki İbnül Arabi kafirdeyse Allah'ın ağzında küfür yoktur diyor. Yani nereden okuyorsalar artık o getirdikleri nakilleri herhalde farklı kitaplar okuyoruz. Zehebiler karışıyor ya da başka bir Zehebi var. Yani gerçekten insanlar bu kaide tan edecekler diye, kötüleyecekler diye azgınlaşmaya başlamışlar yani. Kendi cehaletlerini düşmanlığa vurmuşlar. Hatta bakın Allah buna şahittir. Ben bir tanesini biliyorum. Ne dedi? Abi de şahittir. Ben kafire kafir demeyen, kafirdir kaidesini nakleden bütün alimleri tekfir ediyorum dedi adam. Yani dedim bu kadar müşriye Müslüman diyorsun. Ehl-i sünneti kabul ettiği bu kaideyi nakleden bu kadar alime Allah'tan korkmadan bir de müşrik diyorsun yani. Gerçekten cehalet öyle bir şeydir ki İmam Gazali'nin dediği gibi insan cahili olduğu şeyin düşmanıdır. Bu insanlar da bu meseleyi okumadıkları için aman tekfirci kesiliriz diye, aman adımıza tekfirci derler, aman bunu dillendirirsek adımız şuna buna çıkar diye korkudan okumadıkları, boyutlarını öğrenmedikleri için ne oluyorlar? Bu meselenin cahili oluyorlar, farkında olmadan bazen bidatçı, bazen de imanını kaybetmiş birer müşrik oluyorlar. Vel iyâdü billah. Tabi Şeyh Muhammed İbni Abdülvahhab tağutu küfrün, tağutu inkarın keyfiyetini anlatırken ki hani ayette biliyorsunuz فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَّاغُوتُ وَاِتْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْوَاتِ الْوَفْقَى diyor. Kim tağutu inkar eder. Gerçi inkar da demek istemiyorum. Enkere fiili de Arapçadır. Allah وَمَنْ يُنْكِرُ بِالْتَّاغُوتُ demiyor. Kim tağutu inkar eder. Kim tağuta küfür ederse. Ama bu küfretmenin keyfiyeti önemli bizim için. Yani içerisine ne yüklediğimiz, muhtevasında ne olduğu önemli. Şeyh Muhammed bunu anlatırken diyor ki وَمَنَا الْكُفْرُ بِالْتَّاغُوتُ yani tağutu küfretmenin manası diyor. Allah'tan başka itikat edilen cinni olsun, insi olsun, ağaç olsun, taş olsun ve buna benzer her türlü Allah'tan başka ibadet edilen her şeyin küfrüne ve sapıklığına hükmetmektir diyor. Küfrüne ve sapıklığına hükmetmektir. Ona buğz etmektir. Velev babamız anamız da olsa diyor. O tağut anamız babamız da olsa ona buğz etmektir. Her kim derse diyor ben Allah'tan başkasına ibadet etmiyorum ama bugün kabirlerin üzerinde bu müşriklerin yaptıklarına itiraz etme ve buna benzer şeyler hakkında konuşma. Bu adam diyor la ilahe illallah sözünde yalancıdır. Allah'a iman etmemiştir. Tağutu inkar etmemiştir diyor. Durar Hüseyin 2. cilt 121. sayfada. Ve gene aynı şekilde Durar'da başka bir yerde şöyle diyor. Allah'ın İslam'la minnet ettiği ey Müslüman diyor. Eğer la ilahe illallah anladıysan ve bildiysen göreceksin ki diyor. Bir kişi var diyor ki işte bu haktır. Ben bunun dışındakileri terk ediyorum. Ancak müşriklere itiraz etmiyorum. Onlar hakkında bir şey söylemiyorum. Zannetme ki diyor bu sözü söylemekle bu adamdan İslam'a giriş hasıl olmuştur diyor. Bilakis bu adama buğz etmek, buna buğz etmeyeni sevmek, bunlara sövmemek ve bunlara düşmanlık yapmamak insanın İslam'ını sıhhatli kılmaz. İnsan bundan İslam'a giremez diyor. Tıpkı baban İbrahim'in ve beraberindekilerin dediği gibi biz sizden ve sizin Allah'tan başka ibadet ettiklerinizden beriz ayeti Mümtehne 4. ayeti getiriyor. Evet. Gene Şeyh Abdurrahman İbni Hasan'ın nefis bir sözü var. Biz şimdi hep ne diyoruz? Müşrik başka isimdir. Kafir başka isimdir. Neden? Fısk işlerine Allah fasık adını vermiş. Şirk işlerine müşrik adını vermiş. İşte küfür işlerine kafir adını vermiş. Yani müsemma kimin işi Allah subhanahu wa ta'ala'nın hakkı. Bizim hakkımız değil. Biz bunu diyoruz ve diyoruz ki her müşrik de ebedi cehennemdedir manası çıkmaz. Niye? Fetret ehli denen bir grup var değil mi? Dört grup insan var. Bunlar imtihan olunacaklar ahirette. Bunlar dünyadayken Allah'a ortak koşmuşlar. Dünyadayken müşrik adını almışlar ki icmayla fetret ehli müşriktir. İbnül Kayyim 2 hicret yolunda fetret ehlinin müşrik isimlendirilmesiyle isimlendirileceğine dair icma nakleder. 2 hicret yolu adlı kitabında. Bunlar eğer bu şirk koşanlar kendilerine hüccet ulaştıysalar kafir adını alırlar ve ebedi cehennemde kalırlar. Dünyadayken bu şirk ismini alan herkes eğer kendisine hüccet ulaşan insanlardansa ebedi cehennemli bir kafir olduğuna ne yaparız biz? Hükmederiz. Şimdi bunu anlatırken diyor ki Şeyh Abdurrahman Allah subhanahu wa ta'ala diyor şirk ehlini birçok sayılamayacak ayette küfürle vasfetti diyor. Bakın altını çiziyorum. Şirk ehlini yani şirk işleyenleri küfürle vasfetti. Kesinlikle diyor müşrikleri tekfir etmek gereklidir diyor. Bu la ilahe illallah'ın muktedasındandır. Yani gerektirdiklerindendir. La ilahe illallah demek bunu da yapmayı gerektirir. Bu ihlas kelimesidir ki bunun manası ancak bununla tamamlanır diyor. Ancak Allah'a şirk koşan, ibadette Allah'a şirk koşanları tekfir etmekle ancak la ilahe illallah sahih olabilir. Tıpkı şu hadiste geldiği gibi diyor, kim la ilahe illallah der, Allah'tan başka ibadet edilenleri reddederse malı ve kanı haram olmuştur. Hesabı ise Allah'a kalmıştır diyor. Bakın burada dikkat ederseniz hangi ayrımı yaptı? Şirk ve küfür ayrımını yaptı. Bakın insan vacibi inkar etmekle de kafir olabilir, öyle değil mi? Veya bir harama helal görmekle de kafir olabilir. Veya ibadetin bir çeşidini Allah'tan başkasına sarf etmekle de kafir olabilir. Doğru mu? Burada şirki zikretti ve kendisine hüccet ulaşan müşriklerin Allah subhanahu teala'nın o şirkle beraber küfür ismiyle de isimlendirdiğini ortaya koydu. Yani bizim ortaya koyduğumuz bu asılın Allah'ın kitabından delilinin bu ayetler olduğunu naklediyor. Allah ona rahmet etsin. Yine Abdurrahman İbni Hasan diyor ki, eğer kul bilseydi ki diyor, la ilahe illallah söyleyen bir adam eğer Allah'a ortak koşan müşriklerin küfründe şüphe eder veya tereddüt ederse tağutu inkar etmemiş olacaktır. Eğer la ilahe illallah anlasaydı bunu da anlardı diyor Şeyh Abdurrahman İbni Hasan. Neyi anlıyormuş? Kişinin bu Allah'tan başkasına ibadet edenlerin küfründe şüphe ve tereddüt ettiğinde tağutu inkar etmediğini anlardı diyor. La ilahe illallah ne demek olduğunu anlasaydı. Bu da Durar Hüseniye'de yine 11. ciltte naklettiydi. Yani o kadar nakli var ki vallahi hep birbirine benziyorlar. Sıkmak da istemiyorum. Sabaha kadar ulemadan böyle nakiller okuyabiliriz. Bu mesele ulemanın katında açıktır. Ta ki asrımızdaki cahillere kadar. Asrımızın cahilleri ne yapmışlar? Asrımızın cahilleri cahili oldukları şeye düşmanlık etmişler. Ve Allah'ın dinine ne yapmışlardır? Farkında olmadan düşman kesilmişlerdir. Allah'a sığınırız böyle bir akıbetten. Devam. Onu sevinin, onları onunla ve yoluyla ciddet etmeyin hali nasıl olur? Onu özgür sayıp ben ticareti güç ettiremem, rızık talep edemem, böyle yaparsan yeğenin hali nasıl olur? Allah subhanehu ve teala dediler ki eğer biz seni yol tutarsak yurdumuzdan çıkarırız. Evet, ticaret. İnsanların bu, ya şimdi müşriklere düşmanlık edip de ne aramızı bozacağız kardeşim? Adam bize ayda şu kadar mal veriyor. Adama müşrik dese kavga edeceğiz. Adam da daha malı bize değil götürüp Osman'a verelim. Öyle mi? Ya işte bizim hala var, amca var. Destek oluyorlar bize. Maddi. Biraz bir şeyler ucundan koklatıyorlar bize de. Şimdi adamlara kalksak desek ki bu şirktir, yapan müşrik olur. Siz de bunun içerisindesiniz. E ne yapacaklar? Hani toplum arasında argo bir tabi var ya, arpayı kesecekler diyorlar. E böyle olacak yani. İnsanlar dünyalık çıkarları neticesinde bu tevhidi terk ediyorlar. Burada da şeyh onu zikretti. Adam ticaret için müşriklerin beldesine gidiyor. Hatırlarsanız talebesine ne demişti? Senin bu bidatlara, bu küfre düşmenin sebebi nedir demişti? Allah'ın rızık, rezzak sıfatından şüphe edip müşriklerin yanında ilim talep etmeye gitmendir. Onların arkasında namaz kılmandır. Buna benzer şeyler. Mesela bir tanesi soruyordu bana. Abi diyor işte bir tane adam var. Müşrik ama diyor bizim yaşadığımız yerde İlmi var diyor, ilim okuyacağız. Ben girsem diyor, orada diyor arkalarına çaktırmadan işte namazı tek kılmaya niyet etsem, tek kılsam onlar cemaatle kılıyorken, hani orada ilim okusam. Dedim sakın ha sakın böyle bir şey yapma. Bu şeytanın insana girdiği birinci kapıdır. Oradan sonra bidatlarına, oradan sonra küfürlerine meyledersin. Farkında bile olmazsın. Sonra farkında olmadan Müslümanların düşmanı olursun da haberin olmaz dedim. Ruhun duymaz bunu. Allah selefi salihine rahmet etsin. Diyorlar ki nice bidatçı vardır ki bir bidatın içine dalmıştır. Daha sonra ihlasla o bidattan çıkmaya çalışmıştır da çıkamayıp helak olmuştur diyorlar. Veliyyazu billah. Allah hem itikatta hem amelde böyle bidatlardan bizi muhafaza eylesin. Eğer insan gerçekten bidat ehliyle oturup kalkarsa, bidat ehliyle hayatını, ibadetini, her şeyini paylaşırsa onların pisliği kesinlikle ya akidesine ya ameline kesinlikle dininin bir parçasına sirayet edecek ve o bir parçasını ondan alıp yok edecektir. Kasas suresindeki ayette olduğu gibi ve buna benzer diğer ayetlerde Allah subhanahu teala ne diyordu? Elem takun ardullahi vasiyah fetuhaciru fiha. Allah'ın arzı geniş değil mi? Orada hicret etseydiniz ya diye melekler ne yapacaklar? O mücrimlere canlarını alırken söyleyecekler. Devam. Eğer Allah ehli ve malı için korkup müşriklere düşmanlıktan ve tevhid ile amel etmekten geri duranlar hakkında böyle söylüyor ise ticaretinin tahsili için böyle yapan hakkında ne der? Burada duralım. Şimdi şurası çok önemli. Ne diyor? Tevhid ile amel etmesine rağmen tevhid ile amel etmesine rağmen işte müşriklere düşmanlık etmemek, ticaret yapmak için onların beldelerine gitmek sebebiyle işte onlara düşmanlığı izhar etmeyenler nasıl işte Müslüman olabilirler, nasıl İslam'ını izhar etmiş olabilirler. Şeyh burada hem imanın kemaliyetini de kastediyor, hem de imanın aslını da kastediyor. Yani bir adam zaten onları Müslüman görüyorsa iman aslını yok etmiştir. Ama düşmanlığı ortaya koymak, düşmanlığı izhar etmek bu imanın neresidir? Kemaliyetidir. Yani bir Müslüman müşriklere düşmanlığı izhar etmese gene Müslümandır. Ya bu ne demek? Şöyle bir örnekle anlatayım inşallah. Bakın biz çok rahat İstanbul'da yetişmiş adamlarız. Biz hep ne zannediyoruz meseleleri? Hep bize göre böyle. Her şey güllük gülistanlık. Herkes dini izhar edebilir. Doğuda bir aşiretin içerisinde hani gerçekten katı, cahil, dinden zerre kadar nasibi olmayan bedevi, ki Allah diyor ki küfürde en eşit Arabilerdir, bedevilerdir. Ki Türklerin bedevileri de onlardır. Böyle bir kavmin içerisinde yaşayan bir kız düşünün. Tevhidi öğrenmiş. Rabıta yapmanın şirk olduğunu, oy kullanmanın şirk olduğunu. Zaten erkek değil askeri gibi bir problemi olsun. Hani çocuğu okula göndermek gibi bir durumu olsun veya ki kendisi buna rıza göstermez. İtikadı tevhidi öğrendiyse. Böyle bir kız İslam'ını izhar ederse onu öldürebilirler. Ona baskı yapabilirler. Öyle değil mi? Hapsedip işkence yani yaparlar cahil adamlar. Ne bekliyorsunuz ki onlardan? Kalkıp diyeceksin ki siz ve babalarınız kafirdi. Hepiniz müşriksiniz. Kızı öldürürler yani. Hemen kafasına sıkarlar bir tane. Bu kız ne yapacak? İmanını gizleyecek. Tıpkı Firavun ailesindeki mümin gibi. Yani o kadar küfrün içerisinde izhar edemiyor. Niye? Gücü yok. İzhar-ı din neye bağlıdır? Güce bağlıdır. Gücü olduğu müddetçe insan dinini izhar edebilir. Aksi takdirde ne yapamaz? Dinini izhar etmeye güç yetirmez. Çünkü malına ve canına ne gelecektir? Zarar gelecektir. O kızın onların kafir olduğuna inanması, onların yaptıklarını küfür olduğuna itikat etmesi ve onların şirklerine ameli olarak bulaşmaması imanın neydir? Aslıdır. Oradan sonrası imanın kemaliyetidir. O yüzden şeyhin bir sözü var ya İbn-i Hüseyin'in naklediyor. Şüpheleri gideren tevhid gerçeği adlı kitabında. Biz bugün bize iftiralar atılıyor. İşte biz diyormuşuz ki bize hicret etmeyen herkes kafirdir. Bize hicret etmeyenleri tekfir ediyoruz. Böyle söylüyorlar diyor. Bunlar iftiradır diyor. Bu sebepten dolayı. Yani şeyhin bazı sözleri umum ya. İnsanlar yanlış anlıyorlar. Sanki oradan izhar-ı din yapmayanları tekfir ettiği gibi bir sonuç anlaşılıyor. Bunun neticesine böyle bir iftira etmişler. Orayı inşallah yeri gelmişken izah edelim. Şeyhülislam Muhammed İbn Abdülvahhab kesinlikle ne yapmamıştır? Sırf kendisine hicret etmedi diye kimseyi tekfir etmemiştir. Ancak şirk işleyen, tevhid ile amel etmeyi terk eden müşrikleri Müslüman diyenleri tekfir etmiştir. Allah ve Resulünün kafir dediğine kafir demiştir. Yoksa batıl ehlinin onun hakkında getirdiği şüphelerde olduğu gibi değildir. İmam Şevkani'nin Bedrut Tali adlı risalesi var. Bazı işte bidatçılar kendi yamuklarını kapatmak için şeyha iftira atmışlardır. İşte şeyhin kendisine hicret etmeyen herkesi tekfir ettiğini, hatta İmam Şevkani'nin söylediğini, Muhammed bin Abdülvahhab'ın bazı meselelerde aşırı gittiğini söylemiştir. Hatta Elbani de bunlardan birisidir. Tekfiriydi diyor şey için, Muhammed bin Abdülvahhab için. Bir ses kaydı var. O tekfirde aşırıydı diyor, gulattı diyor. Ben kulağımla dinledim bunu. Bunlar kendi batıllarını desteklemek için İmam Şevkani'nin Bedrut Tali adlı risalesinden nakil yapıyorlardı. Allah'a hamdolsun. Allah bize o risaleye ulaşmayı nasip etti. Biz o risaleye müracaat ettik. Bir de baktık ki İmam Şevkani Muhammed bin Abdülvahhab'ı aksine övüyor. Diyor ki bir takım kendini Muhammed bin Abdülvahhab'a nispet eden adamlar işte Suud devletine biat etmeyen, tabi olmayan, hicret etmeyenlerin kafir olduğunu söylüyorlar. Oysa ki ben Muhammed bin Abdülvahhab'ın böyle söylediğini zannetmiyorum. Çünkü ben onun kitaplarını okudum. Onun kitapları Kur'an ve sünnete mutabakat eden nefis kitaplardır diyor. Aksini övüyor. Ama tabii nakkaller kalplerinde hastalık olduğu için kendi bidatlarını meşru göstermek için ne yapıyorlar? Bu büyük imama dahi ne yapıyorlar? İftira atabiliyorlar. Öyle bir akıbetten İbn-i Hazm'ın dediği gibi biz diyor her ne kadar insanlara düşmanlık da etsek hiçbir düşmanımıza söylemediği sözü söylemeyiz. Yani demediği bir sözü o bu sözü söyledi demeyiz sırf düşmanlığımızdan dolayı. Ne dediyse olduğu gibi naklederiz. Bu ehli sünnetin sıfatıdır. Adalet vasfıdır. Düşmanlık da etsek Birileri bize kafir de dese veya birileriyle düşmanlığımız da olsa bazı meselelerde ne yapmamamız lazım? Sırf o düşmanlığımızdan dolayı nakilleri yaparken adaletten sapmamamız lazım. Fakat tıpkı Ömer radıyallahu anh'ın sözünde geçtiği gibi cahiliyeyi bilmeyenler İslam'ı yaşamaya başladıklarında Kur'an'ın manasını bilmezler ve bu az önceki sözü söyleyenlerden daha şerli ve fasittir. Bununla beraber izhar etmeye çalıştığımız nifakın sahipleri itikad ediyorlar ki tevhid ehli saptıran sapıklardır ve putlara tapanlar ise daha hak ve doğru yoldadırlar. Gidin tasavvufçuların dergahlarına, diyecekler ki Vahabiler nedir? Diyecekler ki münkirdir onlar. Yani münkir tasavvufçuların dilinde kafir demektir. Üstü kapalı söylüyorlar. Onların şeyhlerinin kitaplarında böyle yazıyor. Yani hem kendileri müşrikler, kanlarına kadar işlemiş şirk, her türlü şirke batmışlar boğazlarına kadar. Bir de tevhid ehline, hani Allah'ı birleyenlere şey diyorlar münkir. Niye? İşte şeyhlerini yermişler. Şeyhlerinin işte yaptıkları batılları ortaya koymuşlar. Şeyh'in bahsettiği de o. Çünkü o dönemde hani şeyh, hani karşılaşmışsınızdır ya, adam müşriktir, tevhidi anlatmışsınızdır. Ne yani, biz sana göre şimdi kafir miyiz? Sanki anlamadı da ağzından söylettirecek ki bak bana böyle dedi dedi. Öyle görünüyor diyorsun. O zaman ben de sana kafir diyorum diyor adam. Sanki neyle diyorsa, adamın mesnetsiz, delilsiz, sadece hevasından bunu yapıyor. O yüzden o dönemde de şeyhin döneminde de tevhidi izhar edince bir takım insanlar ne yapmışlar? Cahilce karşılık vererek siz kafirsiniz, siz sapıksınız demişler. Devam. Tıpkı onların imamlarından birinin bu elimizdeki yazıdan önce gelen risalede dediği gibi sizinle benim aramda bu şehirlerin halkları var. Onlar hayır üzereler ve insanlar için çıkarılmış hayırlı insanlar ve şöyleler böyleler dedi. Allah şeyhe rahmet etsin. O dönemde Sofi'nin biri mektup yazmış şeyhe. Hani sen aşırı gidiyorsun, bunlar şirk değil, sen öyle diyorsun. Hani artık hücceti de bitince demiş ki sizinle benim aramda hüccet olarak demiş şu beldenin halkları vardır. Allah bunlar için demiyor mu demiş. Hani beldenin halkları dedi de kabirlere ibadet eden müşrikler. Allah ayette demiyor mu? Kuntum hayru ummetin uhricet linnas ta'muruna bil ma'ruf ve tenhauna anil munkar. İşte siz insanlar içerisinde çıkarılmış hayırlı bir ümmetsiniz. İşte diyor sizinle benim aramda şahit olarak bu hayırlı ümmet yeter diyor, müşrikleri gösteriyor. Şeyh onunla yani burada biraz alay etmiş, dalga geçmiş. Onun hani dedi ya az önce batıl ehli sırf batıllarını yeriyoruz diye bize ne diyorlar? Sapık diyorlar dedi. Ve bu sözü getirdi. Tamam. Onlar hayır üzereler ve insanlar için çıkarılmış hayırlı insanlar ve şöyler böyle dedi. Eğer onlara tahakküm edilmesini isterseniz onları insanlar için çıkarılmış hayırlı ümmet olarak vasıflandırmak lazım. Duralım burada. Neylere tahakküm olsanız? Yani tahakküm nedir? İhtilafın çözüldüğü yerdir. Öyle değil mi? Yani tahakküm ihtilafların neticeye bağlandığı, anlaşmazlıkların bir orta zeminde, ortak bir paydada birleştirilmesidir. Onlara gitsek onların neresine gitmemiz lazım? Yok Şeyh bilmem ne El Gümüşhanevi, yok bilmem ne Semerkandi, yok Konevi, bilmem şu bu. Hep böyle kendi erbaplarının kitapları var. Orada doğru hadisler var da hadisin kaynağı maynağı yok. Şeyh rivayet etmiş. İşte başını sıkıştı mı kabir ehlinden yardım dileyin, hadise bak. Bir tane de hadis var. En garibi, en böyle şey yaptım, taçup ettiğim hadis. İşte insan taşa zannını iyileştirse taş ona fayda verir. Haşa. Yani Allah'tan başka fayda ve zarar veren birilerini kılacaklar ya. Hani insan taşa zannını, hüsnü zanla yaklaşsa hani bu taş bana fayda verir. Taş diyor ona fayda verir. Yani böyle bir hadis olabilir mi Allah rızası için? Ama bunu hadis diye naklediyorlar. Onların kitaplarına tahakkuma dönmeyince, ihtilafımızı orada çözmeyince, bizim kaynaklarımıza çağırınca ne yapacaklar tabii ki? Bizi hayırlı ümmet olmaktan çıkartıp cehennem köpeği yapacaklar. Evet. Allah subhanahu ve teala şöyle dedi. Düzgün yollara sahip göğe yemin ederim ki siz çok çelişkili bir söz içindesiniz. Ondan çevrilen çevrilir. Onlar zor işin içindeyken onlara hak geldi de onlara o hakkı yalanladılar. Onlar o hakkı yalanladılar. Yani bu ayette olduğu gibi müşrikler çelişki içerisindedir. İnançlarında itikat şey vardır. Tenakut vardır. Birbiriyle çelişki vardır. Ve o zor işin içerisinde bilmedikleri hakkı yalanlamışlardır. Devam. Allah nefsine bakıp tefekkür ederek Resulullah aleyhissalatü vesselam Allah katından getirdiğine bakarak Allah'a ortak koşanlara yakın veya uzak da olsalar düşmanlık yapmayı, onları tekfir etmeyi ve din tamamen Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşmayı kabul edene rahmet etsin. Evet, biz dinin tamamının Allah'ın olmasını istiyoruz. Aman işte bu laikleri görünce, 3-5 tane zındığı görünce, hani Allah'a küfreden, peygambere küfreden, dine küfreden, burada işte boğazına kadar şirke batmış Sofi'yi görünce, ya işte sakallıdır, şalvarı var, yok işte sarığı var, cübbesi var. Yani sarı cübbesi ne olur? Ebu Cehil'in de vardı onlarla. Ebu Cehil de sakallıydı. Zaten insanlık tarihi boyunca yapılan bir araştırmaya göre 3 kavimden başkası sakallarını kesmemiş. Bir, Mezopotamya'da tarihte yaşayan bir topluluk var. Şeymişler, kendilerine acı vermekten zevk alan bir sapık toplummuş. Acı çekmek için kazıyorlarmış suratlarını şeylerle, bu şeylerle, bu jiletlerle falan. Ondan sonraki ikinci kavim Lut kavmi. Onlar da kadınlara benzemek için yapmışlar. Bir de 21. yüzyıl erkeği. Yani Ebu Cehil'de de sakal vardı yani. Sakalsa sadece mesele. Yahudi Hristiyanların da dinli yaşayanlara gidin bakın. Onların hepsi de sakallıdır yani. Sırf sakallan İslam olmaz. Bunlara bakaraktan batıl ehlinin hak üzere olduğunu ne yapılmaz? Ortaya konulmaz. Devam. Ve İslam iddiasında bulunmasına rağmen Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şirk koşan hakkını nasıl hükmettiğini bilene Allah rahmet etsin. Yine aynı şekilde Hulefai Raşid'in nasıl hükmettiğini bilene Allah rahmet etsin. Ali bin Ebi Talip ve başkaları put ehlini ve diğerlerini ateşle yaktı. Onlar ki İslam'a girmediler. Muvaffak kılan Allah'tır. Burada duralım. Sahabenin fiili ortadadır. Biz dini sahabeden alıyoruz. Yani peygamberin vefatından sonra Ebu Hureyre'nin dediği gibi. Araplardan kafir olanlar kafir olunca diyor Ebu Hureyre. Bukhari bab başlığı açmış. Ebu Hureyre'nin böyle söylediğini naklediyor. Yani ne demek Araplardan kafir olanlar kafir olduğu zaman? Yani bunu söylemekten sakınmamış sahabe. Ebu Bekir radıyallahu anh zekat vermeyenlerle savaşmış. Demiş sizin ölüleriniz cehennemde, bizimkiler cennette. Bunu ikrar etmeden ben sizin tövbenizi kabul etmem demiş. Ali'ye bakıyoruz radıyallahu anhu keza ne yapmış? Şirk koşanları yakmış, hendekleri atmışlar, kazmışlar, ne yapmışlar? Bütün sahabe şirk ehline karşı çok ciddi, sadece sözle değil, amelle güçleri olduğu için o dönemde ortaya koymuş bir mücadelenin içerisine girmişler. O yüzden bizim de bugün elle gücümüz yetmediği için sadece dille ne yapmamız lazım? Bu meseleyi, bu düşmanlığı ve adaveti ortaya koymamız lazım. Ebu Abbas İbn-i Teymiye kelamcılara yazdığı reddiyede onların imamlarının durumlarını açıklarken dedi ki alemdeki bütün şirk onların cinsinden görüşleri belirttikleri şekliyle onlar şirki emrederler ve yaparlar. Kimisi hem emretmez hem de şirkten nehyetmez. Bilakis bunları ikrar eder. Eğer muvahhidler tercih ederse müşriklerin dışındakileri tercih etmiş olur. Toplu olarak iki işe itiraz etmiş olurlar. Bunu iyi düşün çünkü bu gerçekten çok faydalıdır. Bunun için onların önceki ve sonraki liderleri şirki emretmektedirler. Bu şekilde bundan önce İslam milletinde idiler. Şirkten nehyedip tevhide cevap veriyorlardı. Bilakis onlar şimdi şirke dalmışlar. Ya da onu emrediyorlar ve tevhide cevap vermiyorlar. Bilakis ben onların birçok tasniflerinde meleklere, farklı nefislere ve peygamberlerin nefislerine ibadeti gördüm ki bu da şirkin aslıdır. Eğer onlar tevhid iddiasında bulunuyorlarsa onların tevhidleri sözden ibarettir. İbadet ve amelden değil. Resullerin getirmiş oldukları tevhid dini kesinlikle dini ihlasla Allah'a has kılmayı, ona hiçbir şeyi ortak koşmamayı gerektirir. Onlar ise bunu bilmiyorlar. Sözde muvahhid olduklarını söyleseler de amelsiz, sadece sözde bir tevhid dahi iddia etseler bundan habersizler. Duralım burada. Asrımızın muvahhidleri var ya. Adam sorsan 15 senedir muvahhid. Yani adam bir oturalım konuşalım 10 tane şirki var. Yani nasıl oluyorsa millet öğrenmiş bir muvahhid kelimesini, tevhid kelimesini. Biz de muvahhidlerdeniz elhamdülillah. Nasıl? Ya bu halk işte cahil bilmiyor. Biz de işte birkaç meseleyi anladık ya. 3-5 tane Seyyid Kutup'tan kitap okumuş. 3 tane de Mevdudi'den okumuş. Duymuş işte demokrasi batıldır. Tamam din zaten demokrasi batıldır demek. Hani birçokları öyle ya. Onların dini oy kullanmamak. Anlattıkları tek bir şey var. Oy kullanmayın. Adamlar 52 hafta cuma namazı kıldırıyorlar. Bir 50 küsur hafta bilmiyorum bir senede kaç hafta var. 50 hafta adamlar cuma kıldırıyorlar. Her hafta aynı şey. Ne? Demokrasi küfürdür. Demokrasi batıldır. Ya tamam bir geç ileri geç. Yani orayı biz de biliyoruz. Biz demiyoruz haktır. Biz de bunun mücadelesini veriyoruz. Bir ileri geç. Bir müşriklere düşmanlık kısmını anlat. Bir Allah'ın hükmüne rıza kısmını anlat. Bir çocukları putlara secde ettirmemeyi anlat. Bir tağutun maskerine katılmamayı anlat. Öyle mi? Bir de şunları bir anlat yani. Tek mesele oy kullanmamak mıdır yani? Bizle oturdukları zaman bu mesele evet tabii doğru. Siz dediğiniz gibi sonra bir bakıyorsun ameline, ameli sözünü yalanlıyor. Biz de gelince bizi tasdik ediyor. Şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında şeytanlarını tasdik ediyorlar. Bunlar tam münafıkların ta kendileri. Bunların iman ettiği din de oy kullanmamak dini. Biz öyle bir dine iman etmiyoruz. Bu dine iman ettiğimiz zaman Allah subhanahu wa ta'ala dediği gibi فَاِنْ اَامَنُوا بِمِثْلِ مَا اَامَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا. Eğer onlar sizin iman ettiğiniz gibi iman ederseler hidayete erişirler diyor. Bakın Allah misli gibi diyor. Misil Arapçada biliyorsunuz bir şeyin bir şeyle aynı olması demek değil mi? Misil özellikle ke demiyor. Orada ke zamiri kullanmıyor veya başka bir şey kullanmıyor. Misil. Birebir aynısı. Yani bizim inandığımız gibi inanana kadar insanlar iman etmiş, o sahabenin inandığı gibi tabii ki. Yani biz de oradan aldığımızı iddia ediyoruz. Çünkü biz oradan dini anlamaya çalışıyoruz. İnsanların sahabenin anladığı gibi bu dini anlamadıkça iman etmediklerini ve edemeyeceklerini insanlara anlatmamız lazım. Yoksa adam var işte oy kullanmıyorum, oy kullanmıyorum diyor. Niye? Ya, oy kullanmak güzel bir şey değil. İşte şey peygamber ya rejimde hikaye işte Yahudilikten geçmiş İslam'a. İşte İsrail'i yatmış. Bu şefaat de Allah'la pazarlık. Bu kabir azabı zaten nenelerin işte milleti korkutmak için uydurduğu şeyler. Yaşlı neneler anlatır bunu genelde falan. Böyleler yani bu nasıl bir tevhid yani? Adam bu adam demokrasi küfürdür dese de kafir demese de kafir. Niye? Bu imanın bir parçasını almış, bir parçasını inkar etmiş. Allah diyor ya kafirler için ne dediler? نُؤْمِنُوا بِبَعْدِهِمْ وَنُكَفِّرُوا بِبَعْدِ. Bir kısmına iman ederiz, imanın bir kısmını alırız, bir kısmına küfrederiz dediler. Allah ne diyor? اُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقَّ. Onlar gerçek kafirlerdir diyor. Adama bakıyorsun sabah akşam zikirlerinde kabul ediyor hadisleri. Efendim ahlakla ilgili bir hadis var, kabul ediyor o hadisi. İtikada geliyoruz. O ahlakla ilgili hadisin 100 katı hadis gelmiş bir mesele var. O meseleyi inkar ediyor. Bu heva dini değildir de ne dinidir? Buradaki bir tane sahabenin rivayetine inanıyorsun da 100 tane sahabenin rivayetine niye inanmıyorsun? Niye hevamıza ters? Hevaya ters. Bir de halif tuğraf. Muhalefet et ki tanınasın. Muhalefet edeceksin ki insanlar seni tanıyacaklar. Ancak öyle şöhreti bulabilirsin. Öyle olursan herkes seni konuşur. Ya falan var. Bak millete muhalefet ediyor. Böyle şöyle diyor. İşte bak al böyle deliller de bulmuş falan. Şöyle şöyle deniyor. Yani maalesef iman ne zannediliyor? İmanın bir kısmını tasdiktir zannediliyor. Diğer kısmını tasdik etmeyen adamlar ya onlar da işte eksik imanlı Müslümanlar böyle bir dine iman etmiyoruz. Ya sahabenin iman ettiği gibi misli gibi iman edeceğiz, Müslüman olacağız ya da aksi takdirde şirk ve küfürden kurtulamayacağız. Bu kurtuluş ve mutluluk için yeterli değildir. Bilakis Allah'a bir olarak ibadet edilmeleri, onun dışında ilah edinmedikten sakınmaları gerekir. Bu la ilahe illallah sözün manasıdır. Sözü bitti. Mecmuatül Fetava 18. cilt 57. sayfadaki sözün. Allah sana rahmet etsin, iyi düşün. Çünkü şeyhin dediği gibi bunda ciddi faydaları vardır. Bunun sana açıklayacağı en büyük faydalarından biri, bu dini ikrar eden ve kendini hak olduğuna şehadet eden adamın hali açığa çıkacaktır. Şirk batıldır. Derse ben şirk istemiyorum fakat bunu din edinmemişse bazen bu ona buğzlu olur ya da muhabbet duymamaktan kaynaklanarak ki tıpkı münafıkların zahirlerinin aksine olduğu gibi olabilir. Bazen bu dünya hayatını veya ticareti seçmekten kaynaklanır ki İslam'a girer ama sonra İslam'dan çıkar. Şu ayet burada olduğu gibi. Duralım, ayeti şimdi okuyacağız inşallah. Burada şeylerden bahsediyor. Yani şeyhin daveti gereği anlattığı şirklere şirk diyen, bunların batıl olduğunu kabul eden, bunların Mekke'nin müşriklerin dini olduğunu ikrar eden bazı adamların bu şirkleri işlediğini söylüyor. Hani günümüzde var ya bir takım çeviriler, dünün radikalleri, bugünün radikal portakalları. Onlar dün bir şeyler söylüyorlardı. İşte diyorlardı ki işte bu küfürdür, şu küfürdür, ortaya çıktılar. Adamlar önceden diyordular belediyenin önünden geçmeyin. Şimdi milleti diyorlar gitsinler kademelere. Tabii şunu da yapsınlar. Bunu da ben biliyoruz bu adamları. Bir tanesi vardı dün oy kullanmak şirktir diyordu. Referandumda evet diyeceğim diye umreden çabuk döndü de havalimanında giderken şey yaptı. Pardon. Gitmeden önce havalimanında oy sandığına evet diye şey attı. Dünün işte davetçisi oy kullanmak küfürdür diyen insanlar. Etbaana sorsan arkasındakilere hala onlar muvahhidler. Bu halktan çok biliyorlar. Bir tanesiyle konuştum. Adam gırtlağına kadar şirke batmış. Davet ediyorum. Bir yere çağırdılar. Yani inanın İslam'ın iyisini bilmiyor bu adam. Tevhidin tesini bilmiyor yani. Zerre kadar İslam'dan nasip yok. Ben mesela diyor tevhid ehliyimdir. Hem de %100. Eşim de öyle ama diyor işte yastığın altından muska çıktı diyor. İşte falan filan. Yani siz ne zaman %100 tevhid, ne kadar da emin yani. Her şeyi çözmüşler maşallah. Her mesele bitmiş. Bakıyorsun çocukları her gün puta secde ediyor. Bakıyorsun işte hoca diye kafalarına koydukları adam tağutun şeyinden, askerliğinden yeni gelmiş, başına dikmişler. Çocuklar var, gönderiyorlar üniversiteye okusunlar diye burs veriyorlar çocuklara. O çocuklar da üniversitede kadın kızla oturup kalkıyorlar. 3 tane düzelecek adam varsa da şeytan üçünü de kapıyor. Onlar da helak olup gidiyorlar. Yani ondan sonra da diyorlar ki biz tevhid ehliyiz, tevhidi biliyoruz. Biz de muvahhidiz, şirkten beriyiz. Böyle insanların sözü sadece, imanı sadece sözdür. İman ameldir. Yoksa bir şeylere itikat etmek, inanmak, bunu dille ikrar etmek demek değildir. Devam. Onlar iman ettiler sonra kafir oldular. Ha, sebebi bu. Münafıklar iman ettikten sonra kafir oldukları için Allah da ne yaptı? Şeytan. وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ نُقَيِّتْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Kim zikrimizden yüz çevirirse ona şeytanı biz musallat ederiz diyor Allah. Biz ona şeytan musallat ederiz. Allah başka ayette diyor, görmüyor musunuz kafirlerin üzerine biz nasıl şeytanları musallat ederiz diyor. Allah onların üzerine bir şeytan, bir karin gönderiyor. O ona arkadaş oluyor. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ عَمَالَهُمْ ayeti gerçekleşiyor. Şeytan onlara amellerini süsledi. Evet, siz bunu yapıyorsunuz. Siz de tevhid ehlisiniz. Siz de böylesiniz. Ama onlar biraz aşırı giden kardeşleriniz. Hani ne bizden vazgeçebiliyorlar, ne halktan vazgeçebiliyorlar. Ne dama giriyorlar, ne damdan çıkıyorlar. Yani bu insanlar imanla küfrün arasını tutmaya çalışan sapıklardır ki Allah'ın söylediği gibi bunlar gerçek kafirlerdir. اُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقَّ. Her kim ikrah olmadan imandan sonra kafir olursa. Nahl suresi 106. ayet. Yani insan tevhidi bildikten sonra, şirkin ne olduğunu bildikten sonra onu ancak neyle işleyebilir? İkrah. Şirkin ikrahtan başka engeli yoktur kardeşler. Şirkin ümmetin üzerine icma etti ki bu icma İbnül Kayyum naklediyor Bedaül Fevaid'de. Şirkin diyor tek engeli icma ile ikrahtır diyor. Hani ben kişinin deli olmasını falan konuşmuyorum. O zaten teklif yok öyle bir adama. Hani intifal kas meselesinde konuşmuyorum. Bunlar hep diğer engeller. Ama aklı başında fiili kastederek birinin işlediği bir fiilde, bir şirkte tek engel nedir? İkrahtır. Allah'ın ve Resulünün engel kılmadığını engel kılanlar yarın Allah'a mahşer gününde büyük bir hesap verecekler. Allah'a çok büyük bir hesap verecekler. Allah'ın mazur saymadığını mazur sayan, Allah'ın engel kılmadığını engel kılanlar delilsizce Allah adına konuşmaktan Allah'ın huzurunda büyük bir hesabın içindeler. Ta ki şu sözüne kadar. Bu onların dünya hayatını ahirete tercih etmelerine kaynaklanmaktadır. Evet. Bunlar bildiğiyle şehadet ederiz ki bu Allah'ın dini ve Resulünün dinidir. Ve şehadet ederiz ki bunun muhalifi batıldır deseler de müşrik onların bu basiretsiz zayıf sözlerini yalanlamaktadır. Bunu ikrar etseler bile amelleri yalanladığı için onların şehadetleri batıldır diyor. Bundan daha önemlisi ve daha büyüğü ki Hureymela ehli ve arkalarındakiler dine sövmeyi ishar ediyorlar. Onlar insanların çoğunun çoklukla istibdal ettikleri hüsnü zanlarıyla onların üzerinde olduğu dinin hak olduğuna inanıyor. En büyük riddet ve kötülük olan şeyleri yapıyor ve söylüyorlar. Şimdi burada duralım. Zaten Risale'nin yazılış amacı neydi? Hureymela ehlinin irtidadıydı, riddetiydi. Hureymela'nın küfrüne bağlamak için bu kadar delili, bu kadar şey getirdi. Hureymela halkı da önceden Şeyh Muhammed'e biat eden, işte kabirler şirktir diye, onları yapanlar müşriktir diye adamlar. Ama Allah imtihan etmiş, ayakları kaymış. Şeyh de zikrettiğimiz gibi onlar irtidad edince zaten kardeşi vardı orada. Muhammed bin Abdülvahhab'a haset ediyordu. Hani onun insanların onu daha fazla sevmesi, ona daha fazla iltica etmesi. Şeytan ona bu baptan girmişti, haset babından. Ha, hasedinden dolayı abisine ne yaptı? İsyan etti, irtidad etti. Arkasındaki insanları da irtidad ettirdi. Şeyh Muhammed de gitti, onlarla savaştı, öldürdü ve mallarını ganimet olarak onlardan aldı. İnşallah bir dahaki derste devam ederiz kaldığım üzerinde. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğinde. Bir kötülük varsa da nefsim ve şeytanımdandır. Ve ahiri davanen elhamdülillahi rabbil alemin. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.